राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 20 अगस्त 2002 साल लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निर्मो प्रपन्न पारी जाता पृथ्वी तीर पाए ज्ञान मुद्राए कृष्णमय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चामर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दुसुंदरमुखारेत्रा कृष्णात्म कि जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना पड़ता है? भीतर से त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल भीतर से अपना अपना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और संसार का त्याग कर देने पर क्या परमात्मा जरूर दर्शन दे देंगे? वो आगे दर्शन मन में हो जरूर दे देंगे, मन में चाहिए, मन में हो गए जरूर दर्शन देंगे। दूसरा है कि हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में इनकम टैक्स और सेल टैक्स की यदि ईमानदारी से वहाँ भुगतान वगैरह कर देवे तब तो व्यापार में दिक्कत है, पूंजी बचेगी नहीं, और यदि नहीं करते हैं तो पैसा बचता है, और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम इनकम टैक्स वो कैसे बढ़े पैसा उनके पास? चोरी करते हैं वो? हाँ, नहीं करते कैसे कहा? तो आज नहीं करते कैसे कहा? हम यदि नहीं करें, नहीं करते वे आगे बढ़े, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई भूल से निकल गया। अच्छा, जो सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी करते हैं वो उनके सामने हम टिक ही नहीं सकते। बहुत ठीक बात है, हम तो चोरी कर देते हैं, पर नरकों में जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, उनकी दुर्गति हो गई। और अभी एक बार दी थे पैसे, वे पैसे चले गए ज्यादा अन्याय उपाधित वित्तम 10 वर्ष आने तिथि प्राप्ति त्रेकादशे वर्षे समूल जमीनेशती। एक बार धीरे 10 वर्ष तो रहता है, 11वें वर्ष में खत्म हो जाता है। न्याय पूर्व किया हो तो दैव्य है वो जाकर 10 वर्ष होता जल्दी, अन्याय पूर्व किया हो गया ठहरता नहीं, पैसा रह ठीक है। टैक्स भी संघ से लगाते हैं, आदमी करे क्या है? टैक्स इस ढंग से इतना ज्यादा मात्रा में लगाते हैं तो क्या करें बात? थोड़ा कमाओ, जैसे काम निभाओ तो कमाओ, ज्यादा कमाने से टैक्स ज्यादा लगता है, पर करना क्या है? ये है कमाओ थोड़ा, काम भरदान करो, ये शिक्षा दे रहे, थोड़ा कमाओ थोड़ा, थोड़ा कमाओ टैक्स नहीं लगता, ज्यादा कमाने लगता है। आप इनकम टैक्स के जानकार हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 रूपये पर 30 रूपया टैक्स लगता है, 100 रूपये पर 30 रूपया टैक्स है, बाकी कितना कमाने पर? 100 रूपये पर ना, 100 रूपये पर कितना कमाने 100 रूपये पर लगता है? आरम्भ में नहीं लगता, आरम्भ में नहीं है तो वो कहूँगा थोड़ा कमाओ और बदली काम करो, ठीक बात, सही बात है, आपका इंद्रिवा हो जाएगा। डेढ़ लाख से पहले तो 30% भी नहीं लगता है, 1.5 लाख से ऊपर यदि कमाते हैं तो 30% दे दो। हाँ, तो थोड़े भी आप कमाओ, चलो साधारण स्वाद और शोक ही नहीं मत करो, निर्वाह मात्र करो, टेस्ट नहीं लगता, थोड़ा मैंने देखा हुआ है, मैं जानता नहीं हूँ शेष, पर इतना मैंने देखा हुआ है। आप बताओ झूठी है तो निर्वाह करो और भजन सुन करो, ये अर्थ है उसका, ये अर्थ है निर्वाह करो और भजन करो। किसी धर्म ग्रंथ में आया है कि वर्षा ऋतु में नदियां रजस्वला होती हैं। हाँ। यह नियम गंगा जी पर भी है क्या? ना, जो समुद्र से मिल जाती है उसमें नहीं होती, समुद्र में मिल जाती है वे नहीं होती। जैसे गंगा जी है समुद्र में मिले है तो ये रजस्वला नहीं होती, दूसरी सब रजस्वला हो जाती है और धारा मत। पति कमाता नहीं है, मारता पीटता है और हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहता, लड़का मेरा मर गया है, सब तरह से दुख से घिरी हूँ, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? भगवान के शरण होना चाहिए, भगवान हे नाथ हे नाथ, बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन भेज दे, मैं नहीं जाके हरि हो या तो मैं जरूर होता, जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होता है। बोल न जानू को अल्प बुद्धि मन भेज दे, मैं नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा जानता हूँ, सिर्फ कोई नहीं होता भगवान होते। संसार में कोई होता है उसका सहारा लेता है तो असत हसा भगवान नहीं होते, और किसी का इशारा नहीं है भगवान रखा है तो भगवान होते है। नहीं जाके हरी हो कोई नहीं होता वही बात है, बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है। नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा सदाता हूँ, ये कोई नहीं होते भगवान होते। आप संसार का सहारा लेते हो इस बारे भगवान का सहारा मिलता नहीं। आजकल के जमाने में आजकल के छोरों का ऐसा अनुभव है, मेरी बातें बताई जो वास्तव से बाप का माना छोड़ दिया, आज कल जमाना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर कहते हैं पहले से कम हुआ है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैंने वही नहीं ऐसा है। चित्त में सुखात्मक और दुर्णात्मक जो वृत्ति होती है ये दोनों वृत्तियां अपने से अलग भी मालूम देती हैं। बहुत अच्छा है, दोनों ही वृत्तियां स्वाति भी नहीं है, परंतु प्रश्न यह है कि इन वृत्तियों को जो महसूस करने वाला है वह कौन है? आप ही हो। वो आप मन सहित है या मन से अलग है? नहीं, मन का साक्षी, मन का बुद्धि का साक्षी। हाँ स्वयं वो चेतन है, स्वयं की बात है ना, स्वयं की बात है, स्वयं की। तो स्वयं में स्थित होने से महसूस होना भी सब छूट जाएगा, सब जाएगा। स्वयं में स्थित हो सब जाएगा। हमें एक बात विलक्षण मिली है कि आप केवल चेतन का ही सहारा लो तो जड़ का सहारा आप से आप छूट जाएगा, और वो छूटते ही पाप और ताप और सब छूट जाएगा। ये सब का सब जड़ के सहारे होते, जड़ का सहारा अगर नहीं आ जाए तो सब छूट जाएंगे। ये बात इतनी स्पष्ट रूप से पहले नहीं हुई, पहले पुस्तकों में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है। जड़ का सहारा छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जड़ के सारे जी कामन को लोभ मोह मदन मचर ईर्ष्या द्वेष पालन, ये सब जड़ के सारे है। जड़ का बिल्कुल सारा ध्यान लिया जाए तो मोह हो जाएगी, हर्द हो जाएगा। ये बात पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, ये नई बात है बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। जड़ चेतन दो है, जड़ का सहारा छोड़ दिया, पाप ताप सब छूट जाए, सब छूट जाए। ये उत्पत्ति और विनाश, आरंभ और विदा, आरंभ और समाप्ति, एक तो पदार्थ एक क्रिया, दो है मुख्य, जड़ता के दो चीज मुख्य, एक क्रिया है एक पदार्थ है। क्रिया उत्पन्न होती है नर, क्रिया आरंभ होता है अंत होता है, एक पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ये नाशवान है पदार्थ और क्रिया। क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह भगवान, भगवान वास कर लो। ये पराश्रय है, जड़ का आश्रय पर का आश्रय, पर है ये आपका नहीं है। पराश्रय से दुख पाता है, पराश्रय से बहुत दुख पाता है। एक भगवान का आश्रय हो तो निहाल हो जाता है, निहाल सदा कर लिए शांति हो जाती है। जड़ का सहारा छोड़ दो, जड़ का लड़के आशय से दुख पाता एकदम ठीक बात। ये बात प्रसिद्ध नहीं है, संतों से मिली है, पढ़ाई भी नहीं मिलती, हमें नहीं मिली भाई, है तो है तो है, हमें नहीं मिली। बहुत सार बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बहुत सार बात है, बहुत सार बात, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत सार बात है। जड़ का सारा छोड़ दो, सब पाप छूट जाएंगे, सब दोष मिट जाएंगे, और एक ममता, संसार में जो ममता है, मेरापन है, ये छूट जाए तो निहाल हो जाए आदमी। कहते हैं छूटती नहीं है ममता, छूटती नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, छूट जाएगा परमात्मा का साधो, परमात्मा पुकारो, हे मेरे नाथ, हे नाथ मेरे, हे मेरे नाथ, एक बार छूट जाएगा। अब ममता स्वयं की बनाई हुई है, स्वयं की, ये परमात्मा की नहीं है, आपकी बनाई हुई है। छोड़ सकते हैं सब मनुष्य, सब छोड़ सकते हैं, आप खुद ही बनाई हुई है। कन्या जब अपनी दिखती है जब तक, तब तक चिंता है उसकी, अरे वो कन्या दान कर देते हैं तो कन्या फिर अपनी नहीं दिखती, फिर उसकी चिंता नहीं होती, निश्चिंत रहता है। अपने कन्या देख रही है तब तो चिंता रहती है, कन्या बड़ी होगी क्या करें, संबंध नहीं हुआ, माता होगी तो नींद उठ जाती है, छोरी बड़ी होगी क्या करें, तो मेरापन में है। आप बताओ तो मेरापन में है, मेरापन निकाल दो संसार से, आपत बन जाएगी, निर्दोषता स्वतः आ जाएगी। ये दो सब के सब मेरा पन से पैदा होते हैं, मेरा पन छोड़ दे तो सब सब ठीक हो जाए। बड़ी विचित्र बात है, मेरा पन छोड़ दे और छूटेगा, ये छूटेगा रहेगा नहीं। आप इतने बैठे विचार करो, क्या रहेगा, ये रहेगा नहीं, ये मेरा पना टिकेगा नहीं। छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, दुख पाओगे और रहेगा नहीं। क्या पहले जन्म का मेरा पना है किसी में, नया मेरा पना है, अब नया गया है, ये मेरा पना छोड़ दो तो बहुत ही फायदे की बात है, निर्दोषता आ जाएगी, सर्वसाध्य दोषता आ जाएगी। सर्वथा मेरा पड़ा छूट जाए तो सर्वथा निर्दोष हो जाएंगे, एकदम मेरा पड़ा छोड़ दे बिल्कुल। मेरे तो एक परमात्मा है, उसके सिवाय कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। अनन्य भाव भगवान सर्व कुहतम पर ये सर्व कुहतम एक ही बार शब्द है, एक ही बार गीता में गुह गुहतर गुहतम ऐसा है, पर सर्व कुहतम एक ही बार है। मनमना भवन मध्य चौधरा बने दो श्लोक है, पैसा चार कन्या में ममता रहती है, मेरापन रहता है, तब चिंता होती है। अरे कन्या दान कर दिया, मेरापन छूट गया, चिंता मिट गई। कन्या वही आप ही वही, पर मेरापन ना है, ऐसे संसार में मेरापना है ये मान रहा है, मेरापना छूट दिया है तो देखो आप, आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा, बड़ा शुद्ध हो जाएगा, एकदम दोष बन जाएंगे सब। ये मेरा पर में दोष आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोषण दोष दश दास भय भोपाल। तुलसी ममता राम सो, वे ममता कहते हैं गोस्वामी और सनातन जी आत्मीयता कहते हैं, भगवान से आत्मीयता है, मेरापन नहीं, संसार मेरापन है, मेरापन आत्मीयता तो है, भगवान अपने क्योंकि भगवान के ही अर्थ हो तो ये आत्मीयता है, संसार में ममता है। गोस्वामी जी वो बात एक ही है, तुलसी ममता राम से ममता कहते हैं, ये आत्मीयता कहते हैं, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न रोष न दोष दूर दास भय भोपाल। मेरा पर केवल भगवान में और किसी में ही नहीं, किंचित बात नहीं, शरीर में भी नहीं है। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, वे रागन रोशन दोष दुख दास भय बाबा सब मिट जाएगा। ये ममता है, ये दोषों की खान है, सब दोष ममता से होते हैं। मेरा कुछ नहीं है ठीक तरह जा निहाल हो जाएगा, सब दोष बढ़ जाएगा, निर्दोष आ जाएगा। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग रोशन दोष नाश भय व्यापार, एकदम सच्ची बात है। राम रहेगा नहीं, ममता ठीक है दीदी रहेगी नहीं। हम पढ़ते थे, संत थे, आए हैं पंडित थे, हमारे पास कुछ है बेटा, हमारे पास कुछ है बेटा, कुछ से आप रोजाना बेटा कुछ हो जाता है तो कित कित होता है, कहीं पीछे कित कित गिनने होते इंग्लिश नहीं बन जाता, इंग्लिश में बन गए तो गुण होता देना वृद्धि होने देता। अरे आप रहता नहीं खुद में क्या रहेगा, अंश भी नहीं रहता, अंश भी नहीं रहता, अंश भी कित हो जाता है, कित कित गिनने में तो इलेक्शन है, इलेक्शन है वृद्धि नहीं होती है, अत उपदय हो जाएगी, इलेक्शन है गुण होने में वृद्धि हो जाता है। ये बात ये संसार कब से है, ठंडा रहता था ये मर जाएगा, पर गुण वृद्धि नहीं होने देगा, इनको अपना मान है तो वो ठीक है, कब से और भाई भगवान से कोसम ने कहा तुलसी ममता राम से है समता सब संसार संसार ममता नहीं राजन रोशन दोष दुख दास भय भगवान मेरे तो गद्य रूप दूसरा न कोई तुलसी ममता राम से राम से आत्मीयता सीधी बात है सरल बात है ऐसे छूटेगी है इनको रख सकोगे नहीं तो पाना तो कर कोरा बंधन है छोड़ने तुम यार हो जाओ छूट नहीं है बहम है छूट दे कन्या में ममता है व्याह करने पर वो ममता नहीं रहती ममता रहती है वैसे नहीं रहती चिंता करते नहीं देते पुत्री है देते हैं फिर भी धन देते हैं पुत्री का प्यार करते हैं सब कुछ है पर चिंता नहीं है तब मेरा पास नहीं लेगा सूतक नहीं लगता हमारा सुबह सूतक नहीं लगता भाई तुम काम कर दे खास बेटी है अभी कितनी बड़ी नहीं पाया मेरापन छूट गया तो मेरापन छोड़ते निहाल हो जाएगा ये कृपा करिए मेरापन छोड़ दो संसार में मेरापन है यही बंधन है महान बंधन है ये बंधन छोड़ दो छूट जाएगा सब आनंद हो जाएगा और छूटेगा ये रहेगा नहीं और रहेगा ही नहीं उसे छोड़ने में क्या बाधा है ये रहेगा ही नहीं छूट जाएगा रहेगा नहीं कुछ छोड़ते नहीं रहेगा नहीं छोड़ तो निहाल जाओ है किसी की हिम्मत रखने की कोई रक्षा नहीं है छोड़ दो बाहर निहाल जाओ छोड़ जाने से नहीं बोला छोड़ो स्वयं छोड़ो जैसे कन्या को ब्याह से बाद में वो ममता नहीं रहती चिंतावन ममता नहीं रहती तोड़ी जाती है संसार से ममता छोड़ो भाई ममता नहीं तुलसी ममता राम से है समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय सब कर ममता ताग बटोरी मम पद बांध बटे बड़े डोरी सब कर ममता जननी जनक बंध सुधारा तन धन भवन सुध परिवार सब कर ममता ताग बटोरी मम पद बदे बांध बट डोरी सब कर ममता ताग बटोरी दस सनंद है सबकी ममता छोड़ दो ममता ऐसे रहेगी नहीं ये ममता रहेगी नहीं रहेगी नहीं वो छूट जाएगी छूटने में फायदा नहीं होगा छोड़ तो फायदा होगा छूट जाएगी ममता टिकेगी नहीं धन में घर में जो मेरापन है ये बिल्कुल नहीं रहेगा अरे तो बताओ पहले दिन में कहाँ था किसने घर था कौन कपड़े थे याद तक नहीं रहेगा याद सब छूट जाएगा पर छूटने से फायदा नहीं होगा छोड़ने से फायदा होगा पक्की बात है ना होगा।